dimensi de bani, el mes care mai e, ia mă voci prima ta, îți ia mă iară, e de cea ce mă ta, e de cea de reduci, e de cea de gândă, e iuha de mai, adi indivirat. Thank you. sonde frito sagada sonde sonde frito sonde frito sagada sonde chekale chekale ko chada cheka chekale chekale ko chada cheka oi chalambe bo kote cho oi cha oi chalambe bo kote cho oi cha zari para wahana zari zari para wahana zari sonde fri to sagada sonde sonde fri to sagada sonde che kale ko chada cheka che kale ko chada cheka bole yo Thank you. Thank you. ragadamu ragadamu ragadamu ragadamu ragadamu naragundam nashi arande menalle aragundam nashi arande menalle wandere chururu samato chirur ye warkach mabapat ye tepsish mamaru angaram sotune tamara amabiao angaram sotune tamara amabiao gembote sirengale janta kelo arkao abeba bebane ye wonder katama abeba marude wandere egobula ዘከት ባሩ ደስ ይላል ሲደርሱ ጎርጎራ ባሩ ደስ ይላል ሲደርሱ ጎርጎራ አላቃታ ኩሳነ ሎሚ ኦቪደላ ተይደማም ተይደማም ተይደማም ተይደማም ማረሻው መንሽር በቆልቃው ጓንዴ ሰሜን አርማጭሆ ወልቃይት ጠገዴ አራዳው ማይደማይ አራዳው ማይደማይ አራዳው ማይደማይ ay daban Dina hori, ani hare, Dina hori, ani. Thank you. ነፍሲ ምትጫውተው ትሽብራለ መስመፀውተው ህህ ዘመዴ ህህ ዘመዴ ሰውይ ዘመዴ ሰውይ ዘመዴ ¡Gracias! መዳር አልሙን ማያገሰረ የምርባሪት ዛ ዝገረነረች የፊነና በዛ ይታመረንጀኒ የስራቤን ትእዛዛ ኤኔሊ ሌላም ስራቤሎሚ መዳር ያሽረም ደና ያደተናህማ እንደም ድረም ደባ የደገሽታህማ አንየንም ተናችም የዱርታናን ሰማ ሌሊ ሌላ ምሽራበሎሚ በነር አልሙ ሌሊ ሌላ ምሽራበሎሚ በነር Yeah.